Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 21 dzień lutego, minęła 18. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski. Zagrażające życiu substancje w zakazanych dopalaczach ostrzegają służby sanitarne. Szef polskiej dyplomacji na spotkaniu w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Za chwilę relacja naszego korespondenta. Lux Torpeda wraca na tory. Jest projekt stworzenia nowoczesnych polskich pociągów. Niebezpieczna substancja w dopalaczach może prowadzić nawet do śmierci. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed opioidami w zakazanych dopalaczach. Użycie dopalaczy z fentanylem, które emituje działanie syntetyczne i heroiny, może spowodować śmierć z powodu nagłego zatrzymania oddechu. Dopalacze o niewinnie brzmiących nazwach jak gumisz czy fuf znajdują się na liście nowych substancji psychoaktywnych niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka. Główny inspektor sanitarny wydał ostrzeżenie przed użyciem substancji zawierających furanyl, fentanyl, ponieważ coraz częściej dochodzi do śmiertelnych zatruć, mówi Tomasz Białas z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Było doniesienie o śmierci dwóch Polaków w Wielkiej Brytanii po użyciu właśnie tego typu substancji opioidowych. Substancje były kupione w Polsce, ponieważ brytyjska policja znalazła etykiety w języku polskim. Fentanyl jest silniejszym od morfiny lekiem przeciwbólowym, jednak użyty w dopalaczach może być śmiertelnie niebezpieczny, dodaje Tomasz Białas. To, co jest najbardziej niebezpieczne w tych substancjach, to jest to, że powodują depresję oddechową. Oddychamy coraz wolniej i w pewnym momencie przestajemy oddychać. Według danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego w ubiegłym roku dopalaczami zatruło się ponad 4100 osób, w tym 21 śmiertelnie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Minister spraw zagranicznych Polski w ONZ. Jacek Czaputowicz wziął udział w spotkaniu szefów dyplomacji państw zasiadających w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. Mówiono o zasadach i celach Karty Narodów Zjednoczonych w kontekście utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Minister Jacek Czaputowicz powiedział, że Rada Bezpieczeństwa powinna być ostatecznym strażnikiem suwerenności, pokojowego rozstrzygania sporów pomiędzy państwami, zakazu używania siły w sporach terytorialnych i obronie fundamentalnych praw oraz wolności. Szef polskiej dyplomacji wskazał na skuteczność wielu działań Rady Bezpieczeństwa, na przykład wyzwolenia Kuwejtu spod irackiej okupacji w 1991 roku. Niemniej jednak wciąż mamy do czynienia z rażącymi naruszeniami prawa międzynarodowego, które stanowią zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego oraz dla praw człowieka. Takim działaniem była nielegalna aneksja Krymu i wsparcie separatystów we wschodniej Ukrainie, oświadczył minister Czaputowicz. Zadeklarował, że Polska będzie działać na rzecz wzmocnienia pozycji Rady Bezpieczeństwa ONZ w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa światowego. Z siedziby ONZ w Nowym Jorku, Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nazwa znana. Podobne pociągi jeździły po polskich torach w latach 30. XX wieku. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zajmie się tworzeniem innowacyjnych pociągów w ramach programu Lux Torpeda. List intencyjny w tej sprawie podpisali dziś przedstawiciele centrum z zarządem PKP i PKP Intercity. W ciągu 2 lat zostanie opracowany projekt nowoczesnej lokomotywy, wagonów oraz pociągów zespolonych. Składy będą jeździć z prędkością 230-250 km na godzinę. Jak mówi szef centrum Maciej Chorowski, to będą zupełnie nowe pojazdy. To będzie jeździło po torach, może trochę lepiej wykonanych niż te, które są obecnie w Polsce. Nie będzie jeździło na poduszce ani powietrznej, ani poduszce magnetycznej. Po tym, jak będą gotowe ostateczne projekty i prototypy, rozpoczną się testy, a po nich ostateczne przetargi i zamówienia. Jak mówi prezes PKP Krzysztof Mamiński, będzie to zupełnie nowy system. Zmieniamy zasadę produkcji. Współpraca zamawiającego z producentem, wyprodukowanie prototypu, kilkunastomiesięczne testy, a później długoseryjne zamówienia. Program zakłada także dostosowanie sieci kolejowej do szybkich pociągów. W tej chwili największa prędkość, jaką mogą rozwinąć, to 200 km na godzinę. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Trwające Igrzyska Olimpijskie mają swoją niesportową stronę. Jak wynika z badań przeprowadzonych w Pjongczangu, najlepiej sprzedają się tam teraz napoje wyskokowe. A więcej na ten temat nasz specjalny wysłannik Tomasz Gorezdowski. Igrzyska to nie tylko sport. Ciekawe informacje z Pjongczangu przedstawił Departament Handlu. Igrzyska mają bardzo pozytywny wpływ na obroty w sklepach. My nazwalibyśmy je osiedlowych. Dane z 3 sieci takich niewielkich sklepów wskazują, że największy wzrost zanotowała sprzedaż alkoholu. W jednej z sieci, w pierwszej 10 najlepiej sprzedawanych produktów, tylko jedna pozycja nie ma w sobie alkoholu. To woda. Na 7 miejscu. Sieć 7-Eleven, która jako jedyna ma prawo sprzedawania olimpijskich pamiątek, informuje, że na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o sprzedaż, znajduje się pamiątkowy zestaw z igrzysk zawierający oficjalne maskotki Suchoranga i Bandabiego, a potem już alkohol. Największym powodzeniem cieszy się piwo, potem wino i soju, koreański napój alkoholowy podobny do wódki. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. To był serwis Trójki. do Polski napływa zimne kontynentalne powietrze z północnego wschodu. Jego efekty poczujemy już w czwartek, kiedy temperatury zaczną spadać. Mróz na południu kraju pojawi się już w sobotę. W pozostałych regionach rozgości się dzień później, w niedzielę, kiedy termometry pokażą od minus 5 do minus 8 stopni. Takie temperatury utrzymają się do początku marca. Jeżeli chodzi o najbliższą noc, temperatura minimalna od minus 8 do minus 3 stopni. W czwartek na termometrach od minus 6 do minus 4 stopni na północnym wschodzie, do 2 na zachodzie. W centrum i na południowym wschodzie około minus 1 stopnia, w rejonach podgórskich od minus 3 do 0. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Aż do 30 rat 0% w MediaMarkt. Bez odsetek, bez prowizji. Kupując laptop HP za 2499 zł, zaoszczędzisz 200 zł. A wszystkie laptopy i komputery gamingowe taniej 10%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 25 lutego. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje! Zdrowit. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz różne odmiany jabłek aż 28% taniej. Jabłka Jona Gold Ligor Champion. Tylko 2,49 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara. Patrz, jakie wypasione. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor LG Smart TV 49 cali za jedyne 1699 zł. Pralka Bosch klasa energetyczna A+++ za jedyne 899 zł. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Zatrzymaj się na stacji BP i wstąp do White Bean Cafe. Przygotujemy dla ciebie wyśmienitą kawę, której smak zachwyca za każdym razem. Świeża. Aromatyczna, parzona z pasją, po prostu doskonała. Zawsze prosto z ekspresu. White Bean Cafe. Najlepsza kawa płynie z ekspresu. BP. Kierujemy się tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Mariusz Cieślik, Grzegorz Halema w studiu, czyli 3 po 3 niebawem. Panowie, nie wiem, czy słyszeliście, ale dziś jest Międzynarodowy Dzień Języków Ojczystych. No i właśnie rozmawiamy sobie o języku polskim i o błędach, jakie popełniamy. Napisała do nas pani Monika. Chciałabym dorzucić kamyczek do polskiego ogródka. Prowadzę cukiernię i 95% klientów, zamawiając torty, mówi, chciałam zamówić torta. A chcąc kupić tartę, mówi, poproszę tartą. Dostaję białej gorączki, jak to słyszę. Mają panowie jakiś taki szybki błąd, który najbardziej szybka was drażni? Szybka lekcja. Po haśle chcę dostać tartą, po prostu powinna to robić. Tartę w rękę i... I przy tym... Ja uważam, że jest taki problem, że umiejętność, znajomość języka polskiego nie jest w Polsce powszechna i to jest bardzo niedoceniana umiejętność. Nic mi nie mów. Ja jestem po studium aktorskim. Mnie tak wyćwiczyli, że po prostu słyszę, ale no nie poprawiam. Dzieci tylko swoje poprawiam. Dobrze, panowie, bardzo dziękuję za ten ważny komentarz. A teraz czas na bardzo ważny moment. W tym tygodniu sytuacja wyjątkowa. Polecamy państwu nasze dwie płyty tygodnia. Zwykle jest jedna, panie Grzegorzu, gdyby pan na przykład nie wiedział o tym. Jestem czujny. Pierwsza to Wiedza o społeczeństwie, Lao Tse. Druga to Maleo Reggae Rockers i Panny Sprawiedliwe. Mamy dwie płyty Lao Tse i dwie płyty Panny Sprawiedliwe. Maleo Reggae Rockers, proszę napisać do Darka Pieroga, numer 71335. Oddamy płyty w dobre ręce. Dokładnie. Skóry rajchu na czarno. W wielu kwestiach zielony, czasem tak zawstydzony, aż biało-czerwony. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Biel modna, reszta odcieni na dno chadza po owoce noża. United Colors of Armageddon. Dzielimy ojcowiznę, koloru miedzą. Odznaczeni orderem. Lucyferem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Kim nie jestem? Trzy po trzy. Mariusz Cieślik, witam w towarzystwie Grzegorza Halamy. A i ja również witam w towarzystwie. Wybory samorządowe dopiero jesienią, a już się wiele w tej sprawie dzieje. Dziś Gazeta Wyborcza napisała, że w Warszawie kandydować ma Mariusz Błaszczak. Sam zainteresowany zaprzecza, ale my wiemy swoje. Ale czemu zaprzecza? To kandyduje czy nie kandyduje? No, to z tym kandydowaniem to wiadomo jak jest. Jedni mówią, że kandyduje, nie, a potem się tak okazuje, że ktoś inny kandyduje. To nigdy nie wiadomo. No, może powinni losowanie robić i tyle. A to by, kogo by wylosowali, jeśli chodzi o bohaterów kabaretowych? No bo to jest kandydat, którego wylansowało ucho prezesa, powiedzmy sobie jasno. Czy triumf wyborczy Mariusza Błaszczaka byłby też triumfem Roberta Górskiego i serialu Ucho Prezesa? Tak właśnie, ja bym kandydował. Już raz byłem prezydentem, ale się okazało, że jednak nie byłem. Pan Józek z Kociu. No tak, ale tak zupełnie serio mówiąc, to jacy jeszcze bohaterowie kabaretowi mogli poza panem Józkiem i... Niech żyją kury, chciałem tylko powiedzieć. No dobrze, to chyba nie doczeka się. Kryspin na prezydenta. Kryspin, czyli para nienormalni Igor Ostrowski, to już teraz osobno. Igor Kwiatkowski, przepraszam, osobno. No właśnie, słucham, co ty pleciesz. Dobrze. Na razie w Gdańsku... Na razie w Gdańsku na prezydenta startuje Paweł Adamowicz i to jest w ogóle wbrew woli Platformy Obywatelskiej, której był politykiem. Mnie się zdaje, że to jest bardzo dobry kandydat, bardzo zaradny, bardzo mocno wspiera budownictwo, ma 7 mieszkań. I nie wie skąd, słyszałem. No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Jak ja mu zazdroszczę, jak ja bym chciał sobie tak iść, wiesz, przez Ursynów, gdzie mieszkam i tak, o, moje mieszkanie, ale super. zazdrościć. No on tam co więcej, on nawet nie wie skąd ma pieniądze na te mieszkania. Ja naprawdę, imponuje mi ten człowiek. Co, ja mam kredyt we franku szwajcarskim, przysięgam ci, też nie wiem skąd mam pieniądze na to mieszkanie. Ja też nie rozumiem, czego prokuratura się człowieka czepia. No, robi dobrą robotę. Nie, no wiesz co, a co ma siedzieć prokuratura i nic nie robić? No musi coś. Każdego się przyczepią. On tylko to, że źle wpisał w oświadczenie majątkowe, że nie wie skąd ma mieszkanie jedno, skąd ma mieszkanie drugie. To dobrze o nim świadczy, dlatego że oznacza, że człowiek działa z rozmachem. No, wizjoner. Wizjoner, kurczę. Chciałbym, żeby mi się też tak mieszkania mnożyły przez pączkowanie. Pewnie kupił jedno, nim się zorientował. Kupił mieszkanie żeńskie, jedno mieszkanie męskie. Urosło mu jak grzyb. Nim się zorientował, doszło 5 kawalerek. No naprawdę. Najważniejsze to mieć przekonanie o słuszności podejmowanych działań. Paweł Adamowicz, którego zniechęcano, ma taką do kandydowania, ma taką pewność. I... Ale z tego co widzę, w ogóle z tym kandydowaniem nie jest takie proste. Jeden nie wie, że kandyduje, drugi znowuż... Kandyduje, mimo że mówią, żeby nie kandydował. No właśnie, nie kandyduje, ale jednak wie, że kandyduje. No i jest jeszcze prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, która dzisiaj powiedziała, że to właśnie ona troszczyła się o lokatorów, bo przygotowała wspaniałą ustawę reprywatyzacyjną. I tu powiem niewiarygodną ciekawostkę. Ta kobieta też kandydowała. Był taki czas. 3 po 3. Chodzisz do galerii? Tak, tak, mam na Ursynowie coś takiego, że tak powiem... Jakie obrazy oglądasz? Abstrakcyjne? Widzę obrazy na przykład dziecka płaczącego przed to Van Gogha bodajże, przed cukiernią. I przed witryną sklepu z zabawkami. Tak, tak, tak. Ja tak żartuję troszkę. Co tak, ty gadasz, naprawdę? Bo chciałem powiedzieć, że do galerii handlowych też niedługo będą bilety. Ostro zapadajesz, ci powiem. Przynajmniej w niedzielę. Tak. Pojawiło się mnóstwo pomysłów, jak omijać zakaz handlu w dni świąteczne. I jednym z nich są, uwaga, kasy biletowe. To jest hit, który przebił wszystko, które zamierza zbudować pewna galeria w Gdańsku. I o co chodzi? Bo oni mają te galerie przy stacji kolejowej, więc jakby wybudują poczekalnię, dwie kasy i wtedy będzie można tam sprzedawać to, co się chce. Bo na dworcach można. Kurczę. Właśnie wymyśliłem patent i jestem na to otwarty jako producent filmowy, że żeby się dogadać z jakąś galerią, jakimś sklepem, że co niedzielę będziemy film nagrywać o tym, że ludzie kupują. Podoba mi się wszystko ten się w papierach teraz będzie uwaga, zgadzać. Ale to jest nie wszystko. Ja uważam, że Polak potrafi, pomysłowość naszych rodaków nie zna granic. Proszę następni. Następni wymyślili, że będą otwierali tak zwane showroomy, czyli będą prezentować produkty, a nie będzie można ich kupić, ale za to będzie tak w kasie, tylko tak, że tak. W internecie, w tym samym czasie, w tym samym sklepie w internecie. I jeszcze to jest... Ale czekaj, co, że hala 2000 metrów to będzie showroom, czy jak? Tak, no na przykład nie, no MediaMarkt, czy inny tam Saturn, czy coś w tym stylu, czy inny Media Projekt, czy coś. Wchodzisz, masz 2000 metrów showroomu i mówisz, o, ta pralka. Klikasz i masz pralkę w domu. Super. Super. No i jeszcze jest jakiś kolejny pomysł, który też uważam za duże osiągnięcie naszych rodaków zajmujących się handlem, żeby od północy do północy było nieczynne, ale do północy w sobotę tak i od północy w poniedziałek również. Aha, żeby chociaż wyssać tak od co do sekundy, że tak powiem. I wtedy się okaże, że bardzo się polepszyło pracownikom handlu, moim zdaniem. Bardzo się polepszy, tak, bo od 12 do 12 będą mieli wolne znowuż tak pomiędzy tą 12 pracowniczą a 12 drugą pracowniczą. To mi się przypomina mi się, że kiedyś można dzieciństwo, było... Dzieciństwo, nie? No nie dzieciństwo, nie. No, to pewien film mi się przypomina, że kiedyś można było kupować spod lady. Tak. To może i teraz przyjdą takie czasy. Kiedyś, jak człowiek chciał coś kupić, to mówił, że chce tygodnik speleologiczny. Więc za komunizmu się nie załapałem, to może się teraz załapię. Wodę brzozową, można prosić? Politechnik. Dziękuję bardzo, proszę. Schabik. 300. Pojutrze będę miała poradnik speleologiczny. Poradnik spe... Co to jest? Wątróbka. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. To były czasy i znowu wrócą te czasy. I też ja myślę, że wielkie nowe otwarcie dla kiosków ruchu się szykuje. Pamiętasz kiosk ruchu z Misia? No jasne. To proszę. A nie! To nie jest salon damsko-męski! To jest kiosk ruchu! Ja tu mięso mam! No, Halina Winiarska w genialnej roli w epizodzie, ale zapamiętana naprawdę na lata. No, ja sobie myślę tak, zakończmy w taki sposób. Niech państwo w niedzielę odpoczywają. Jak do galerii w niedzielę, to co? To? Oglądać obrazy. Tak. 3 po 3. Ja wiem, że bezdomność to nie jest temat do śmiechu, no ale jednak bezdomni potrafią zaskoczyć, zwłaszcza w Polsce. Przyjechał bezdomny, czytam, cytuję. Przyjechał bezdomny i dał nam 2 samochody. Stwierdził ojciec Tadeusz Rydzyk i znowu prokuratura nieszczęsna się do człowieka przyczepiła. Tak jakby nie mógł sobie bezdomny po prostu dać samochodów. No tu jestem zdziwiony. Prawda? I z chęcią wyjdę na ulicę i będę walczył o prawa dla bezdomnych do rozdawania samochodów. to będziesz miał teraz więcej takich inicjatyw. Potrzeba jest, dlatego że jest kolejny człowiek, Marcin Dubieniecki, twierdzi, że on też dostał Porsche Carrera od bezdomnego. Tak. Po prostu jest taki typ bezdomnych, którzy po prostu myślą, ja cię kręcę, przecież mam Porsche. Ja wiem, jak jeden z nich się nazywa, Gérard Depardieu. Tak, to najsłynniejszy bezdomny moim zdaniem, bo on tak coś nie bardzo ma się gdzie zagrzeć, bo to jest błąd w myśleniu, że bezdomny to od razu taki, że biedny. A to nie, jest masa bezdomnych, którzy po prostu są bogaci. Gérard Depardieu dzisiaj ogłosił, że przenosi się z Rosji do, uwaga, Algierii. Do Rosji uciekł przed podatkami, które we Francji są dla najbogatszych 75-procentowe. Nie opłaca się być bogatym we Francji. Tak, ale w Rosji, jak widać, się opłaca, a w Algierii jeszcze bardziej się opłaca. Tak, no w Rosji tam trzeba zabić parę osób po drodze, ale opłaca się ostatecznie. Ja myślę, że tym nie kończmy, tylko zakończmy życzeniami dla Gérarda Depardieu, któremu życzymy, żeby znalazł wreszcie przystań domową, żeby się tak nie pętał. I w ogóle bezdomnym wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego, tym zwłaszcza, którzy nie rozdają samochodów, którzy nas może słuchają, a w ogóle myślę sobie, że polscy bezdomni mogliby jakoś wesprzeć Gérarda Depardieu. Tak. Przynajmniej. Dobrym słowem przede wszystkim. Bo samochody już ma. Tak. 3 po 3. Thank you.

Kamiński, Zbigniew Jędrzejewski i Grzegorz Jędrzejek. Termin na razie nie jest znany. Co najmniej 50 uczennic szkoły z internetem w stanie Yobe w północno-wschodniej Nigerii uznaje się za zaginione po ataku islamistów z Boko Haram. Terroryści napadli na szkołę w poniedziałek wieczorem. Wielu uczennicom udało się ukryć w okolicy, ale jak dotąd nie odnalazło się 51 dziewczynek. W 2014 roku organizacja, której nazwa oznacza Zachodnia Edukacja jest zakazana, porwała 270 nigeryjskich uczennic. Około 100 z nich wciąż jest w rękach islamistów. Pełny serwis Trójki o 19:00. Zapraszamy. Jeszcze słowo o pogodzie. W nocy słabe opady śniegu na południu i wschodzie Polski, a także na wybrzeżu. Temperatura od minus 8 do minus 3 stopni. Jutro na termometrach minus 6 stopni na Podlasiu, stopień poniżej zera na Podkarpaciu i w centrum, 0 na Pomorzu i w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku stopień powyżej zera. Trójka. Program trzeci. A już teraz ekonomia w studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam serdecznie. Arkadiusz Ekiert. Zapraszam do naszego programu. Bardzo ważny projekt. Będziemy mówili przez kilka minut o ekonomii, o gospodarce, o finansach. Naszym gościem w studiu dzisiaj jest Kazimierz Krupa, DraftBridge. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Kazimierzu, wczoraj rozmawialiśmy o podobnej porze o tym, że sprzedaż detaliczna wzrosła, produkcja przemysłowa również, bo Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane. A dziś minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński zapewnia, że pod tym względem, jeśli chodzi o inwestycje w Polsce, to jest bardzo dobrze, bo te inwestycje się rozpędzają. Jak powiedział, inwestycje przyspieszają z kwartału na kwartał. Powinny to potwierdzić pełne dane na temat PKB w czwartym kwartale ubiegłego roku, które będą opublikowane w przyszłym tygodniu, co prawda. No i pytanie, czy ten optymizm pana ministra jest zasadny? Wydaje się, że tak. Wydaje się, że tak przede wszystkim z jednego powodu. No, i tak mamy opóźnione inwestycje unijne. Perspektywa unijna wchodzi już w końcową fazę, w związku z tym pora... A tu bym się nie zgodził, dlatego że ten sam pan minister Jerzy Kwieciński powiedział, że mamy bardzo mocne, rozpędzone fundusze europejskie. Rozpędzone. Ale to jest, one są na tym początku rozpędzania. Wykorzystanie, w sensie, doskonale pan wie, że najpierw to jest tak, to jest projekt, złożenie finansowania, akceptacja, etc. I to mamy. Natomiast nie są wydawane te pieniądze, a nas tak naprawdę to interesuje, bo dopiero pieniądze, które trafią do firm, a później do ludzi, no mają ten efekt dla PKB, ten istotny efekt, czyli teraz czeka nas na pewno złoty czas, bo nic nie wskazuje na to, żeby konsumpcja miała siadać, bo nie wie, dlaczego miałaby siadać. Eksport trzyma się dobrze, może nie jakoś rewelacyjnie dobrze, ale są przyrosty. Inwestycje ruszą chociażby z tego jednego powodu. Poza wszystkim mamy jeszcze ciągle ten efekt nie do końca zmierzony, mianowicie tego braku ludzi do pracy, prawda? Czyli jeżeli jest brak ludzi do pracy, to robi się takie rzeczy modernizacyjne po to, żeby no, zwiększyć wydajność na jednego człowieka. I to się najprawdopodobniej w wielu firmach dokonuje. I do tego dodajmy te inwestycje właśnie finansowane ze środków unijnych i współfinansowane przez polskie samorządy i inne organy. I powinno być w związku z tym wszystko okej. Ja się tak bardzo często zastanawiam, kiedy rozmawiamy o ekonomii, o finansach, zwłaszcza z ekspertami takimi jak pan, to się zastanawiam, jak to wszystko odbierają nasi słuchacze, którzy może nie są fachowcami w tych dziedzinach, ale no jak tak mówimy bez przerwy, że jest fajnie, że gospodarka rozpędzona, my to czujemy, Polacy? Tak? Każdy patrzy przez pryzmat własnej kieszeni i słusznie. I bo tu nie ma co patrzeć tam PKB na głowę. Mnie interesuje PKB na moją głowę. I każdego z Polaków tak interesuje. Myślę, że tak. No, wie pan, nie możemy się posługiwać oczywiście poszczególnymi ludźmi, bo tak nie do końca wiemy, czy nie jesteśmy uprawnieni do tego. Natomiast jeżeli widzimy, że po długim czasie jednak no, te pensje czy średnie wynagrodzenia wzrastają, no jeżeli wzrastają średnie, to znaczy, że oczywiście, że wybiórczo i wielu będzie niezadowolonych, raczej większość będzie niezadowolonych, bo każdy zawsze chciałby zarabiać więcej, to jest też naturalne zjawisko, ale jeżeli dane są nieubłagane, dane statystyczne są nieubłagane, że te płace rosną na skutek różnych powodów, ale to dla odbiorcy, dla pracownika nie jest istotne, znaczy, że on to powinien i najprawdopodobniej odczuwa we własnej kieszeni. Tylko wie pan, jak mówimy o statystyce, o średnich zarobkach, to tak niechętnie sięgamy do tej takiej magicznej nazwy mediana. Tak, no oczywiście, że powinno się tak naprawdę, no, powinno się posługiwać medianą, a nie no tu wyjaśnimy chwilkę, że no, średnia to jest taka, że jak na klatce mieszka dwóch ludzi i ten drugi bije żonę codziennie, a ja nie biję w ogóle, to średnio bijemy co drugi dzień, a mediana to jest jakby przenosi tam, gdzie więcej ludzi nie bije, to ten jeden człowiek, który bije, będzie mało oddziaływał. Mówiliśmy o tej rozpędzonej gospodarce, a ja od pewnego czasu już coraz częściej dostrzegam takie opinie, że to się wkrótce skończy, że nadejdzie czas, kiedy trzeba będzie cisnąć pasa. Drzewa nie rosną do nieba, jak to mówią mądrzy ludzie, a przynajmniej robią przerwy i te słoje, jak rosnące jest drzewo, to też są różnej grubości, więc w oczywisty sposób ta koniunktura, ta bardzo dobra koniunktura też będzie miała swój kres. Amerykańska firma analityczna, do której mam bardzo duże zaufanie, bo bardzo wiele razy nie zawiodła mnie, mówi, że prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu w tym roku to wynosi 40%, czyli to może być przerażające, że aż 40% to jest bardzo mało. Prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu w przyszłym roku jest prawie 90%. Więc należy domniemywać, że rzeczywiście nastąpi koniec tej koniunktury, żeby była jasność. On nie nastąpi w Polsce. My nie jesteśmy zagrożeni. To będzie, że właśnie trzyma nas parę rzeczy, chociażby właśnie te fundusze unijne, bo będziemy wchodzić w akurat tę najbardziej interesującą fazę, czyli wypłat tych pieniędzy. Najprawdopodobniej spowolnienie przyjdzie zza oceanu i my po prostu wtedy również będziemy oczywiście ofiarami tego spowolnienia, mimo że nic nie zrobimy. Mam nadzieję, że nie zrobimy nic, że nie przyczynimy się do niego, ale to jest tak zwana fala wyższego rzędu i my to wtedy możemy się bardzo starać, ale i tak zostaniemy dotknięci przez to spowolnienie. Ważne tylko, żeby zdawać sobie z tego sprawę i się do tego powolutku przygotowywać, a może nawet szybciej niż powolutku. No myślę, że tak, chociaż do tego się bardzo trudno akurat przygotować. Panie Kazimierzu, jeszcze jeden temat chciałbym poruszyć na sam koniec naszej rozmowy. Ministerstwo Finansów chce objąć obowiązkiem informacyjnym firmy handlujące kryptowalutami, takimi jak Bitcoin. Posłowie Sejmowej Komisji Finansów Publicznych zajmują się rządowymi projektami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. I powiem szczerze, że mi tak nie bardzo się podoba to zestawienie Bitcoina z tym terroryzmem i praniu brudnych pieniędzy. Znaczy, z tymi kryptowalutami to jest tak, jakby pan mnie zaprosił do gry w brudża. W brydża chyba. O, właśnie. Właśnie w brudża. Ja mówię, to jest moja kwestia, chyba w brydża. A pan mówi, nie, w brudża. To ja mówię, przepraszam, a jak się gra w tego brudża? A pan mówi, no, mniej więcej tak samo jak w brydża, ale trochę inaczej. Mhm. I jak pan myśli, jak siądziemy do tej gry w tego brudża, której zasady tylko pan zna, bo ja znam brydża i jak się na pieniądze gra w brydża, też wiem, to ja mam szansę jakieś wygrać? Nie. No właśnie. I tak samo ci, którzy tymi kryptowalutami się zajmują. Niestety to, gdybyśmy zakładali, że to jest bardzo uczciwe i tak dalej, ale tam, gdzie są pieniądze, tego zakładać nie wolno. To musi być jasne, przejrzyste, czyste i klarowne. A tutaj to jest taka właśnie gra na pieniądze w brudża, a nie w brydża. I tutaj nie ma szans wygrania z tymi, którzy to organizują. Ja obawiam się, że to po prostu powinno być bardzo nadzorowane, bo jeżeli my na pieniądzach się znamy, tak wiemy, co to są pieniądze, ale jeżeli pan będzie grał z państwem, to pan też zawsze przegra. Jeżeli będzie pan grał przeciwko państwu. Tylko że państwo tymi swoimi pieniędzmi gra z milionami od naszych obywateli, a w zielone, czyli w dolary, to jest nawet z miliardami, bo Stany Zjednoczone grają z paroma miliardami, bo tymi dolarami się każdy zajmuje. I tu się wszystko uśrednia. Natomiast kryptowaluty, no, wygrani mogą być tylko ci, którzy je emitują. W brudża. No dobrze. Kazimierz Krupa był naszym gościem. Dziękuję państwu. Arkadiusz Rzekiel, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. There's plants and trees, think a closer inspection. If you get down on your knees. Now everybody's coming to my house, and I'm never gonna be alone. And everybody's coming to my house, and I'm never gonna go back home. I'm pointing and describing, and I can be your guide. The skin is just a roadmap. The view is very nice. Imagine looking at a picture. Imagine driving in a car. Imagine rolling down the window. Imagine opening the door. Everybody's coming to my house. Everybody's coming to my house. I'm never gonna be alone, and I'm never gonna go back home. 18 minut pozostało do godziny 19. Reportaż w Trójce. Dziś mija 13 lat od tragicznej śmierci malarza, architekta, dokumentalisty, człowieka o rozległych zainteresowaniach, Zdzisława Beksińskiego. Pani Anna Sowińska jest kosmetyczką, a jej wielką pasją jest malarstwo Zdzisława Beksińskiego. Jej opowieści są zachętą dla innych, by bliżej poznać historię rodziny tego twórcy. Beksińscy to reportaż Urszuli Żółtawskiej-Tomaszewskiej. Dzień dobry, zapraszam. Także proszę sobie usiąść. To dam jeszcze pani do przebrania, peniuarek. Proponuję jeszcze pod maseczkę, żebyśmy podłożyły jakąś ampułkę, może z komórkami macierzystymi, i na to maska. Będzie pani miała chwilę relaksu. Ja w międzyczasie zrobię kawę. Panią Anię znam od kilkunastu lat. Jest wielką miłośniczką koni, o których może opowiadać godzinami, i wielbicielką twórczości Zdzisława Beksińskiego. Praca, która jest mi najbliższa, nie jest żadną z prac, które widzimy na wystawach. To praca gdzieś w rękach prywatnych. No jest tam taki kudłaty ludek, który siedzi nad otwartą trumienką, i to jest mój numer jeden. On jest naprawdę sympatyczny i mimo tego, co wiele osób mówi o twórczości pana Zdzisława Beksińskiego, ja nie widzę jakiegoś strasznego mroku w tych jego obrazach. Ten kudłaty stworek jest, jak się przyjrzymy, to jego futerko, to jest taki włosek po włosku, i jeszcze widać, że ten jeden włosek jest rozdzielony na dwoje. Tak samo jak na słynnym obrazie, który wisiał u Tomka Beksińskiego, który był jego własnością, dwa wilki z balonem. Jak przysuniemy nos do pracy, to też widać, że na tych wilkach to futerko jest takie niteczka przy niteczce. My rzadko widzimy tam grubość farby. Nie byłabym tyle razy na wystawie w Sanoku, nie jeździłabym na niektóre wystawy w Polsce, jeśli te prace by mnie tak nie przyciągały, nie miały w sobie takiego magnetyzmu. Tak się rozwinęła jakaś tam w zasadzie, no, miłość to może za dużo powiedziane, ale na pewno zachwyt i fascynacja i wielki podziw dla samych prac, ale też dla samego pana Zdzisława, który był osobą zupełnie wyjątkową. Też jego syn był osobą nieprzeciętną. Jeśli pokazuje się nowa książka związana właśnie z Beksińskimi, czy jest to gdzieś jakaś nowa wystawa, przyznam, że też śledzę aukcje oryginałów prac pana Beksińskiego. Oczywiście nie mogę sobie na nie pozwolić. Niektóre tak przepiękne, że bardzo bym chciała mieć je w domu. Do Sanoka jest kawałek, ale jeśli gdzieś tam jestem w okolicy, staram się zaglądać, bo no jednak tam chyba czuć najbardziej ślady tej rodziny. Obiecałam pani Ani, że kiedy będą w Sanoku, pójdę na grupę Beksińskich i zapalę dla nich znicz. Ja nie jestem specjalnie cmentarnym człowiekiem, ale zawsze jak jestem na jakichś swoich grobach rodzinnych, to zawsze tutaj oczywiście zaglądam. Wiesław Banach, dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku i wieloletni przyjaciel rodziny Beksińskich. Jeżeli pan się obróci do tyłu, to jacyś młodzi ludzie przed kilkoma laty zrobili szlak Beksińskiego w Sanoku i są to takie punkty oznaczające miejsca, w których no Beksiński był, bo chodził do tej szkoły, chodził tą ulicą, tędy szedł na przykład do zamku do góry, akurat tymi schodami chodził i takie punkty, które no na cmentarzu widzimy, ten jego ostatni obraz z tekstem odnoszącym się do tego szlaku i do tego miejsca i ze zdjęciem tego grobowca. My mamy rocznie około 70, w tym roku to pewnie będzie łącznie 80 tysięcy zwiedzających, przy czym olbrzymia część świadomie przyjeżdża tutaj na Beksińskiego. To bardzo często słyszę i pracownicy na zamku, jak trafić na cmentarz, czy jak trafić do grobowca Beksińskich. Wydaje mi się takie naturalne, że jeżeli jesteśmy kimś zafascynowani, ten ktoś jest dla nas ważny, wybitny artysta, jakbyśmy chcieli dotrzeć do czegoś więcej, do jakiegoś śladu jego obecności. Cmentarz jest oczywiście najbardziej takim rozpoznawalnym miejscem, gdzie jest grób Chopina na Père Lachaise. Zawsze tam idziemy, mimo że mamy jego muzykę na co dzień. Byliśmy w zamku, idziemy tutaj pokłonić się, pomodlić się bardzo często za duszę Beksińskich. Idziemy teraz cmentarzem w kierunku grobowca i tam tuż przy tym grobowcu jest stara kaplica, niewielka taka. Trochę została fatalnie otynkowana, ale tą kaplicę projektował dziadek Zdzisława Beksińskiego, który był między innymi architektem Sanoku i projektował kilka budowli dla tego miasta. Także rodzina Beksińskich od czterech pokoleń, bo jest to rodzina powstańca listopadowego, pradziadka Mateusza Beksińskiego, który z zaboru rosyjskiego uciekł właśnie tutaj do zaboru austriackiego i tu rozkręcił przemysł kotlarski i ta rodzina bardzo szybko stała się bogata, bardzo znana. Następne pokolenia już po Mateuszu miały wykształcenie i były tymi osobami znacznymi dla miasta i Beksiński zawsze w stosunku do nich miał kompleks. Pojawił się taki nieudacznik jak ja, który tylko smaruje pędzlem po płycie wiśniowej. No jesteśmy przed grobowcem. Może zapalmy ten znicz. Bez przerwy ludzie tutaj przychodzą i bez przerwy zapalają znicze. Tomasz ma nieprawdopodobną, wręcz niewyobrażalną ilość fanów. Te audycje były, pisał w czasopismach muzycznych i powiedziałbym, że kto wie, czy oni nawet nie dominują tutaj na cmentarzu. Myślę sobie też, że tutaj zjawiają się przed tym grobowcem ludzie, którzy też sobie tak stoją w zadumie i myślą, jaka biedna, w sumie nieszczęśliwa rodzina. Właśnie, a jest to taki piękny fragment w jego dzienniku, kiedy on mówi, właściwie dobry Pan Bóg zrobił najlepszą rzecz, jaką mógł zrobić. Co by to było, gdyby Zosia nie umarła pierwsza? Musiałaby przeżywać śmierć Tomka i jakby sobie z tym poradziła? A czy Tomek byłby w stanie żyć sam, gdyby nas przeżył? Dramatyczne okoliczności śmierci w pewien sposób przypominają aurę jego sztuki. Beksiński został zamordowany w swoim mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Morderca zadał ofierze kilkanaście ciosów nożem. Malarz miał 76 lat. Przychodzę rano do pracy. Jest to 22 luty 2005 roku. Koło godziny 8 dzwoni do mnie ówczesny burmistrz i mówi, no mam jakąś taką smutną, ale niesprawdzoną wiadomość, że ponoć Beksiński został zamordowany. Rozłączamy się i natychmiast wybieram numer telefonu do Beksińskiego. I słyszę w słuchawce głos nie Zdzisława, byłem przekonany, że odbierze Zdzisława, a ja na prędce muszę szybko coś wymyślić, w jakiej sprawie dzwonię, bo no bo przecież co mu powiem, że taka plotka chodzi po Sanoku. I słyszę głos jego szwagra. Beksiński nie miał żadnych wrogów. Ludzie go lubili. To był człowiek rozpoznawalny w Warszawie z całą serdecznością. Niech pani popatrzy na tą uśmiechniętą, radosną twarz. Ta kurteczka, w której jest na tym zdjęciu, zachowaliśmy ją w pracowni Beksińskiego u góry. Powiedziałbym, że to miejsce, w którym w tej chwili jesteśmy, jest w jakimś sensie, myśląc według myślenia Zdzisława, ważniejsze aniżeli cmentarz. Beksiński dzwoni kiedyś do mnie wieczór i mówi, panie Wiesławie, mógłby pan się wybrać do Warszawy? Chciałbym z panem omówić bardzo ważną sprawę. Ja już jestem sam. To mógł być jakiś 2001 rok. Żona już nie żyje. Tomek popełnił wcześniej samobójstwo. Zostałem sam i zdaję sobie sprawę, że się starzeję, że w każdej chwili mogę umrzeć. I chciałbym zabezpieczyć jakoś całą tą moją spuściznę. Sporządzić testament na pana. Włosy stanęły mi dęba. Mówiłem, Węzisławie, nie na mnie chyba, na muzeum w Sanoku. Stoimy teraz przy ostatnim obrazie, przy tym obrazie, który w jakim sensie był świadkiem morderstwa na Wyksińskim. Ostatni obraz, skończony właśnie w dniu śmierci, 21 lutego. I cóż on takiego przedstawia? Prawie abstrakcja. Jak to Wyksiński mówił, blacha nie blacha, taki rąb, kwadrat z poszarpanymi brzegami, z dziurami, z rdzawym takim odcieniem i z wyraźnym krzyżem fałd w centrum tego obrazu. Wyksiński coraz bardziej dążył do abstrakcji, ale w sposób malarski, bo wcześniej ją robił rzeźbiarsko, robił reliefy, lutował to wszystko. Zresztą pracował to sanie, pomogła mu w tym, bo wtedy zdobyć duże ilości cyny było bardzo trudno. On zawiązywał sobie spodnie na dole, wsuwał tą cynę z autosanu do spodni i w ten sposób wychodził z fabryki i miał czym lutować. Proszę zobaczyć, że nam to towarzyszy Tomek z kamerą Zdzisława. W filmie fabularnym jest taki fragment, gdzie Wyksiński mówi, że prosi tam Zosię, żeby go sfilmowała, bo jest niedopieszczony. To jest wzięte dokładnie z takiego filmu. Tutaj sfotografowaliśmy graffiti, które ktoś namalował w bloku Wyksińskiego po jego śmierci. No i oczywiście ktoś też pod wrażeniem tej bezsensownej, tragicznej śmierci zostawił taki portret Zdzisława malującego tych rąk. W bardzo ciasnym mieszkaniu pan Zdzisław Wyksiński z żoną zdecydowali się mieszkać z obydwoma mamami. To jest naprawdę coś niesamowitego. Można było mamę, jedną, drugą, oddać gdziekolwiek i odwiedzać w niedzielę, tudzież od święta, a jednak nie. To tak naprawdę, moim zdaniem, była rodzina, która się bardzo kochała, której było bardzo dużo miłości, więc dlaczego patrzeć na nich jakoś tak strasznie tragicznie. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Beksińscy. 7 minut pozostało do godziny 19, 7 minut do serwisu Trójki. Muzycznie nasza piosenka dnia, Father John Misty. Good to see you again. There's a few outstanding charges. Just before we check you in, let's see here. You left your passport in the mini fridge and a message with the desses. Here the picture isn't old, just a reminder about our policy. Don't leave your mattress in the rain. You sleep on the balcony, okay? You and your guests have a pleasant stay. What a beautiful tattoo that young man had on his face. And oh, will you need a driver out to Fig Hilly? Jason Isbell's here as well, and he seemed a little worried about you. I'm feeling good, damn, I'm feeling so fine. I'm living on a cloud above an island in my mind. Oh baby, don't be alarmed, this is just my vibe. No need to walk around, no, it's not too bad a climb. Mr. Tillman, for the seventh time, we have no knowledge of a film that is being shot outside. Those aren't extras in a movie, they're a clientele. No, they aren't running lines, and they aren't exactly thrilled. Would you like a regalo on the patio? Is there someone we can call? Perhaps you shouldn't drink alone. I'm feeling good, damn, I'm feeling so fine. I'm living on